واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد احييكم بتحيه اسلاميه الا وهي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جناو بن سنت يالله سبحانه وتعالى نيو لين دي نيو نيو الاسلام ما يالنا جام نيك تيين هناو لولو xam ngeen ni thème bi tey moom mooy ahamiyatu talabul ilm, mooy importance du savoir, mooy njëriñu li nga xamante ne moom mooy wuti xam-xam. Tey nag ñu war a defal thème bi mooy Oustaz Saïd Ly. Kon ñoo ngi jéggoon li nga xamante ne moom mooy tardement bi, ndaxte li ñu waxante woon mooy 5000. D' abord ñoo ngi koy jéggalu. Ginnaaw loolu ñoo ngi sàkku si yéen ngeen ànd ak teewlu ngeen daa di fegglu. Kon dañuy dugg si li nga xamante ne moom mooy thème bi. Dañuy bàyyi Oustaz Saïd ibda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم سليمان يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي تشتري الله تبارك وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yenentu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko, di am mbégte ak kontante dajeeg yéen ci fàttalante ak yéen tomb bi nga xam ne daanaka tomb ëpp ko importance ci l'islam, tomb gënu koo rëy. Lu waral loolu moom mooy tomb bi nit di xamee ni muy jaamoo yàlla, mooy tomb bi nga xam ne nit ci lay xamee àddunaam ak àllaaxiraam, tomb bi nga xam ne doomu aadama jullit moom la war a gën a yittewoo ak la mu mën a doon, te mooy tomb xam-xam. Sunu borom subhanahu wa taala aaya bi mu njëkk a wàcc ci alquran ci yonente yàlla Muhammad lan la wax? Iqra, mooy jàngal. Yàlla subhanahu wa taala musul yónni yonent lu dul daf koy jox téere pour nit ña mu koy yónni ñu jàng téere ba xam yàlla lim bëgg ñu def, ñu xam yàlla lu mu leen tere ñu bàyyi. Même xata Adama alayhi salaam balaa yàlla di ko wàcc ci kaw suuf wala yàlla di ko yónni di ko yëfe yonent, yàlla def ko jàngal ngeen jàng ci alquran. Yàlla mu ne wa allamal aadama, yàlla nee na maa jàngal aadama. Aadama takk ndomba tànk lu rëy. Kan mooy professeur am? Allahu subhanahu wa taala. Beneen bi téere bu ndaw boobu ngeen jàng mu tudd usulu salaasa, mu nekk ñetti cosaan yu tuddee ko noonu yu jullit war a xam. Bu njëkk lu mu la wax mooy maarifatul abd rabbahu wa diinahu wa nabiyahu. Izan kayfa yaarifu linsaan rabba kayf fi ayi tariqin yasluk illa bi tariqi ilmi. doomu adama naka lay xamé boromam naka lay xamé diinem naka lay xamé yonentam ban yon lay jaar luddul yonu xam xam lol motax serigne bobu bim lay wax mbir mi lan la la wax bil adillati ci ay tektal likoy jangal dila xamal ba nga xam yalla xam yonent xam sa diine l'islam yonent sallallahu alayhi wasallam dañul diñu sonu ci ay haditham ci ay waxam mune man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna kep ku jaar ben yon kep ku sobu yon dara taxul nga sobu yon bobu ludul sakku xam xam ak utiyaba mune yalla dina la yombalal nonu yonu al-janna waye mbok yi gëna doy war tay ci monde islamique ci alamul islami sunu borom subhanahu wa ta'ala bim len waxe wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa'iddu lahum na ngeen len préparer lol ñu nan force na ngeen len préparer katan na ngeen len préparer doole tay lu ci doy war moy alamul islami julit yi japp nañ ne doole moy dem entraîner out ay muscle nek ci montagne di daw fek yalla subhanahu wa ta'ala bim ne na ngeen préparer doole doole li ci upp moy xam xam parce que bo amul xam xam do am doole tay armement yi ngeen gis lan mo koy defar doole han lan xam xam fiis yi ngeen gis ñuy naaw joge suuf dem asaman lu koy defar xam xam lan moy dundal adina bi tay xam xam kon ku amul xam xam tay ci is ci adina bi boko lol nak tay mo dar julit yi amuñu xam xam amuñu doole amuñu alal febar yeb sen kaw la tegu ñoy ñi gëna ñak ñoy ñi gëna na doole ñoy ñi gëna tumaranke ñoy ñi gëna torox dafa am ben journal mu ngi daan jëgé Libye mu ngi tudon al jihad khadafi moko daan financer journal bobu dama ci mëna mësa lire ben article ñu bind al islam bayna narayni quwwatu a'da'ihi wa jahli abna'ihi ñu ne l'islam mi ngi ci digënté ñaari danger ñaari safara mana l'islam safara mo nek ci kanamam nek ci ginnawam wala nga ni safara mo nek nday joram nek chamuñam l'islam bobu safara mo nek nday joram nek chamuñam ñu ne safara bu ñëkk bi moy quwwatu a'da'ihi nonam yi dañu am doole ñu ne ñaarel bi moy jahlu abna'ihi domi l'islam yi dañu réré l'islam l'islam problème bobu la am tay moy nonam yi dañu am doole ñi tuddo wol l'islam amuñu xam xam dañu réré diine bi nga xamne moy l'islam lolo tax suñu togué bay def waxtaan di dajé tan tomu temu xam xam wallahi jaaduna trop tay ñu waxtane xam xam suñ waxe xam xam aussi bu kenn ci ñun japp ne way dañu wara dem rek jang alquran jang hadith jang fiqh donte ne lolu moy li gëna yey waye dañu wara jang leneen lutax lil ilmi fi hayatin nas atharun azim lil ilmi fi hayatin nas atharun azim xam xam dafa am importance ci dundu nit ñi mënu ñu dundu sans xam xam lool motax adama bala yalla diko wacc yalla jangal ko ngeen jang ci alquran yalla mune wa allamal adama al asma kullaha yalla leena ma jangal adama ko amul xam xam ci musiba ngay nek xam xam dafa am importance ci dund doomu adama dafa am lu ci jeexital lu reey reey reey lu bare bare bare hatta sunu borom subhanahu wa ta'ala aduna bi mu defar dako defar ci xam xam man aduna boko xole dem damay setan ben film film étoile yi nek ci kaw asman ni ñuy tourner vitesse ñi daw lumière yi ñi génné ak bruit yi def bruit bi ben sama la ben journaliste invité won biñu woné étoile yi planète yi ak série bruit journaliste bi mu né borom xoxam bi déglul bu baax planète yi di génné ay bruit bruit doy war mu ne ko deglu nañ deglu nañ deglu ñu deglu ba ciag mu ne ko lo comprendre ci bir wi borom xam xam bi di douté journaliste bi ne ko was-samaa'i wat-tariq gis nga wat-tariq bobu non muy nonu yalla waxe wat-tariq non la étoile yi di yëngato non lañuy def was-samaa'i wat-tariq sunu borom subhanahu wa ta'ala qad ahata Allah bi kulli shay'in ilman qad ahata Allah bi kulli shay'in ilman lepp yalla da ko pek ci xam xam ku xol asman xamna kiko defar amna xam xam ku xol doomu adama nit modda yalla muné wa fi anfusikum afala tubsirun yeen sen bop rek bu ngeen xolé sen bop li ngeen xamné ki len defar borom xam xam la nga xol aduna bi yep nak lu nek fu mu wara nek rek la nek asaman fi mu nek fof la wara nek souf doomu adama lepp motax sunu borom mu ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yalla mo xam yeen xamulen su ko defé mbokk yi mom xam xam fa huwa wasilatu taqaddumi xam xam moy jumtukay moy element pour doomu adama avancer dom adam su amul xam xam do avancer day sonn rek jamais mu avancer jamais ak lo bëgg def te amo xam xam do dem mbolem moy mbolem jumtu kay dama deglu ben way bo xamne commerçant tiep la mo upp lu muy indi tiep ci senegal ñu nax ko ci ay milliards ba mu yorel bor tuba bi 17 milliards xam ngeen lu ko waral parce que ñak jang dafa dugg ci domaine bo xamne dafa waron mu am ci xam xam ñi mu andalon trahir ko signalo ko ay dossier ba mu yoré bor 17 milliards kon mbokk yi xam xam moy tax doomu adama mëna avancer tay nak li tax sank ma wax len ne tan tombe yu melni dafa am importance dafa am solo moy nit ñi alal lañu jital ak xam xam te alal xam xam mo koy sam so amé alal te amo xam xam alal ji day mujjé yaq yent yalla Sulayman yalla daf ko garal ñett mbir ne ko tan ci ben wala adama la neena yalla da ko tan lo nguur tan loko alal tan loko xam xam ne ko ñetti jël ci ben gis nga tay wallahi alazim ñetti yoy buñ ko indi won fi tay ñu tek ay conteneru xaliss ñu tek pouvoir ñu ne xam xam jël len wallahi wallahi xam xam mo fay dess d'accord ngeen ci lima wax len di won lool moy nit ñi dañoo bayyi école bi dem di bari ji kérok la dégg bénn mbeur mo xam néna ma ngi préparer sama bac xolal tay niñu yaqé école bi ak université démb la dégg barki démb ñu né journaliste yi dañoo dem yaq fi ñuy lekké génné lekk yi sanni ko même bu féké dañ leen jox lu neup mais nekkul niñ ko réglé non lañ koy réglé dañ leen jox ñu lepp dañu garder lekk bi amnay autorité ci réew mi manan rew mi dañu wara yar nit ñi ba kenn ku nekk do fajal sa bop xam nga pratique tourisme liñuy régler serigne bobu ci ay problème koku ñu nane serigne problème yoy ñu koy régler lan motax mu dal ko moy fajal sa bop mais nit ñi dañu wara xamne ku nekk da nga am ñu fi nekk ñoo la jité so amé ben problème nga wax ko nit ñi ñu régler ko mais ngay fajal sa bop etidjay liñuy def ni moy fajal sen bop dem dajj ay ki genné lek yi sanni ko ci biti kep jeni kep yap bi kep ba paré nak dem ñu dem fa di len laaj ñu naan ñun kay amuñu lek biscuit lañuy lek ñu ngi ni biscuit ak ataay billahi wallahi ñi jaay biscuit sax dañu waroon tejj bañu tok 15 jours lek ñu naanu danañu régler bu ëllëgé ñu lañ leen wara yar gis nga canal bi ñu bayyi cambrer muy kep di dem wallahi dañ ko waroon bayyi 2 ans su ëllëgé buñu amé problème duñu jog di régler sen bop ñi lañ leen wara yar bañu xamné nit ñi dañu wara défar mais kèn li graw nak moy fofu mbir mi xewé néna ñoo ñi ñoy yoré réew mi ëlëk dañu édija yoy ñoo yor réew mi ëlëk ñoo ñu xam nga né ku yor réew taal réew mi ku mer kepp ciin bi ku mer rek kepp ci ñu kër ga né kèn du añ yow buñ la toñé fo jëm buñ la défé bo amé doolé fu nit ñi jëm han xam ngeen né xalé bu kepp seen tiru kër koko boye bañu ñaanal ko mo am doole su ba amé doole wa kër ga dooruñu lek dooruñu naan lol li doy war moy dañu né ñoñu ñoy borom xam xam yi ñoñu ñom lañuy formé pour ëlëk buñu gënné défar réew mi lol lañuy défar réew kaari ñi taal barki dem non lañuy défar réew han ku mer tecc lak lol ay borom xam xam luñ ko def motax ñu né xam xam fa wa wasilatu taqaddum moy tax nit ñi avancer jumtukaay bi tax doomu adamay yek ci kaw dem meuna dundal adina lan moy jumtukaay bi moy xam xam wa adatul hadara element chabi clé civilisation culture lan la moy xam xam sun lay amulé xam xam dañuy sonna sun bop lool mo tax sank mo wax len ñaari titre yi waji titre journal am bobu moy jahlu abnaahi quwwatul aada wa jahlul abna tay l'islam li gëna doy war ni mu tumuranké moy jahlul abna doomi l'islam yi dañu reer ñaar lañu reeré dañu reeré diiné reeré aduna sen diiné xamuñ ci dara lool motax ay nit yu xamul dara yu tekkiwul dara yu xamul dara ci l'islam mëna woté nek ay serigne nek ay khalif général ni ñi wuy leen ñu japp len dajal len rek def len ay dof def len ay mbam len liggey lo ñu melni ay robot di daw guddek beccëk ñi diñu sol dal ñi seen bop yi ciokaral melni poubi kaña kenn du ci sangu kenn du sol yele di dof doflu bayyi sa nday bayyi sa bay do takki jabar do liggey do gor do yatt nek robot rek lu waral lool moy ñak xam xam xam nga ne buñ amone xam xam danañ xam kan lañ wara top ak kan lañ wara wuyji kan mo wara wote ñu ñew e mal asaf ku jog rek wote ku jog wote nit ñu xër daw ku jog wote nit ñu top la c'est parce que lutax nit ñi amuñu culture islamique motax lu ne ñu dugg ci lu ne mbokk yi nañu xamne tiabi clé bi ubil doomu adama yi sen avenir dem ci kanam sen deuk sen lepp bax moy xam xam lu waral lolou moy al islam dinu aqlin islam dine xel la xel lan mo koy tagat lan mo koy nam lan mo koy megn moy xam xam lol motax ñaata ay ngeen jang ci alquran yalla nan inna fi zalika la ayatin li ulil albab inna fi zalika la ayatin li qaumin yaqilun hatta wa safara biñu duggé safara lan lañ doon wax law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir wa safara sax biñu duggé safara dañ doon recc naan ñun buñu amone xel duñ duggu safara mbokk yi neké islam diiné xel la du diiné dof du diiné nek robot du diiné dof lu diiné nité la waye wal bas ak gëstu diiné xel ak gëstu l'islam yeb gëstu la jang moy indi geustu so jangé di yok di geustu di xam foy sa tek tek sa tank di xam lan ngay duggu di xam li ngay wax di xam li ngay def waye wal ma'arifa islam diine xam xam la ku xamul bokko motax gis nga borom xam xam biñuy wax aqida dañu ne la aqida illa bil aql la aqida illa bil aql ñu ne wala al aql illa bil iman wala al iman illa bil ma'rifa wala al ma'rifa illa bil qur'an faman arafa qur'an arafa rabbah waman da'a waman arafa rabba da'a ilayhi waman ahsana qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani min al muslimin ñu ne kenn du am pass pass aqida dul nga am xel pass pass gëm yalla bu deugër kenn du ko am lu dul nga am xel lo motax ñu ne ku dof genn nga ci l'islam la dinu liman la aqlala ku amul xel rek amo diine ku dof bokato ci l'islam bokato rufi al qalam an salasa yekiti nañ khalima bi ci ñett bok na ci wal majnun hatta yafiqa ku dof ba mu wër motax islam ku am xel ku amul xel mu no am aqida la aqida illa bil aql wala al aql illa bil iman ken munta am xel te amo iman ñu ne bo bu ge am iman loy def ñu da ngay am xam xam yalla ba muy wax ñiko ragal jan la wax inna ma yakhsha allah min ibadihi al ulama ñi ragal yalla sax deug deug moy savant yi gis nga li tax nit ñi melni ragalu ñu yalla parce que amuñu xam xam ñi am xam xam deug deug deug deug ñoo ragal yalla parce que xam nañ deug deug li yalla mo koy def li yalla ko mën motax di islam nek diine xam xam nek diine geust wal ma'rifa ak xam xam yonent bi neena al hikma dalatul mu'min xam xam julit moko mom foko mu na fek mu ne yow ya ko mom jëlal bu ko baye ken yow ya mom xam xam mbok yi islam yad'u ila al-ilmi islam day wo nit ñi domami pour ñu am xam xam tay rek ngay gis julit bu xamul dara julit bu jangul légui rek nga koy gis julit bu jangul demb bi commencé bi commencé wote ci sunna da ngay gis ku dund sunna rek ngab téréem ndaw di jang minimum nga lire ay téré yu ndaw bu yagé nga jël alcorane bu yagé nga commencé dem amna ño xamné non lañ def ba dégg arab té pourtant seeni parents musu ñu leen won xirtal sax ci diiné wayé seen volonté bañu xamé né li ñu dugg il faut ñu am xam xam yaccaraluñ man tay rek la gis kuy dund sunna té jangul tay rek la ko gis tay ci jamono bi ñu toll ay nit ñuy dund sunna té duñ jang nga gis ki ni waji dugg ci sunna bi mu nekké xalé ba mu nekk pa buñ ko né li xamal mënu li xam mënu nodd mënu dara man gis na ay pa yo xamanteni ci sunna la lon fekkon wallahi tay buma dajé ak ñom ci sapp ñu leen li xam da ngay leen ñu naan li xam bu doy war dama leen di xolaat sax da nga leen di xép té sax goor ñi ñoo ci tane jigen ñi goor ñe ci tane jigen ñi jigen ñi am ñoo ñoo xamni ba légui bo leen tégalon tilawa juzu awwal mënu ñu ko lire wala muallimul qiraa ba légui ñu ngi ci a i u 30 ans a i u bakay islam yadu ila al ilmi wa yahuthu ala talabihi islam day ñaax di soñu nit ñi ñu jang yalna yalla yeureum omar neena sa yu xeyon doon na jang juroom ñaari aya duñu ko passé lu duñu jëfé ko omar ibn al khattab bi mu jéxalé suratul baqara xam ngeen lu mu invité kërëm fête fa ray nak ñi ne gëlem la ray togg togg yu bari won ñepp ñi ñew ben way nak wa omar yow am nañu jéxal kamil bi fetu ñu yow nga jéxal baqara di fetu wa mu ne man yalla daf ma dimbali ma mokal ko jëfé ko kon mu na fetu ma mokal ko jëfé ko té lool lañ ci bëggoon gis ngeen xolal abdullah ibn mas'ud lan la wax mokal na juroom ñaar fukki saari alquran ci gemmi ñu yonenti bi mu ne la yunazi'uni fiha ahad kën du ko xëcëk man ku ñëmé ñëwul la yunazi'uni fiha ahad ku ñëwé ñëwal yëm mako mokal ci gemmiñu yonenti bi 70 sura ku ñëmé ñëwal mune alquran yëp xamna aya yi fuñu wacc xamna lutax ñu wacc xol abdullah ibn abbas mom ñu tuddé hibrul umma wa turjuman alquran xolal yaay aisha jigen la re mais mokalon na 2210 hadith 2210 xol abu hurayra 5374 hadith ci li yonent bi bayyi won kon ñun lañu xamne suñu diine diine xam xam la day soñu nit ñi ala talabihi ñu sakku ji xam xam ak xam xam bi nak bu mu meuna doon ma dama day jeriñ aduna di jeriñ alakhirah jangal tourist ma la gis ay xalé yo xamne demon nañ ba ay lycée di def bac nga gis ku ñew bayyi ana damay jangi sama diine Allahu akbar xol ñak deg rek ku dem bay jangi di def bac bayyi li ngay jang naan damay jang sama diine ñen ñi dem Mauritanie ñen ñi gaday ñen ñi bayyi te ñi ko fi defoon ñop nak duñu dem lol deug deug moy ñak deg diine kan mo leen ku jang français du am l'islam libri libri ñu tek fi table ji bi jël lay wax du ramadan ci ban langue la libri yeb la waaw ñiko traduire buñ togon daane li dafa haram lañ ko traduire ay nit ñoko jang gëm l'islam xamna l'islam moy deug traduire ko pour ñu jang nasaran jeriñu tay bo démé waxuma sax lak yi mais en plar serir olof saraxulé lu nek nga gis ñu traduire téré yi ñaata lakhdari façon lakhdari ngeen di deg amna plar amna lu ne olof yépp gaay di bind madama dañ leena jangal geustul madama li ngay def day jeriñ diine di jeriñ aduna jangal waye ñun seytane moñu keuf bañu yaakar ne ku jangul luwa arab rek ku jangul arab do julit ku jangul arab do julit ñu lool moy sun deg bu doy war fekk du lool dañ leena jangal arab pour nga mëna jaamu yalla moy noy jangé ñoy jullé parce que yoy arab la noy woré noy ñaané parce que ci arab nga koy def mais waxu ñu la nak nga am ci doctorat dédit waxu ñu la nga géju ci minimum sa jaamu yalla li nga wara xam mais lélen li nga nek nga continuer ko pour nga jëriñ ci jullit ñi pour nga jëriñ ci sa bop mune mom xam xam wa yukrimu sahibahu day teral boromam gis nga borom xam xam fu mu dem day tedd kenn musu gis borom xam xam bu torox borom xam xam fu mu dem tedd bu fekke kay am nga xam xam lo man lu mu meuna doon fo dem tedd fo dem do taxawalu tay europe kan moy am xam xam dem europe di taxawal wax len ma kan la bañ nañ ko sax suñu borom xam xam lay ñew di jënd video bu parce que ñun xam nañ ne buñ téggé fi duñu tékki motax ku jang fi ba xam rek anama lay def sénégal lañ la gaay sax lay def sénégal yow ñi xamuñu sa valeur ñewal nga dem bo démé états-unis non la bo démé europe non la fo dem partout dans le monde non la day ñew di récupérer ci borom xam xam africain di yobbu parce que ku am xam xam do semé ak lu mu mëna doon xam xam bi lu mu mëna doon so génné fi doto taxawalu mais mal gis nga fi borom xam xam ñoy taxawalu ko fa gis muy taxawalu rek borom xam xam la waaw parce que rusna dem jaay tiaf rusna jaay ataay rusna jaay café parce que mom intellectuel la jang na soko ne ban diplôme nga mune bon jéxal na def na sama lepp loy def no man kay fi rek ni xey rek di jël sama journal lire tok gis nga man musiba la islam daf ñu wax ne xam xam day teral boromam islam la yumayizu fi fadli bayna al-ilm wa akhar islam ragneewul xam xam yi bi mo gën bi dedet yepp gën lol da ngeen ko war def sen bop yi islam waxul xam xam bi mo gën waxul bi mo gën xam xam yepp baax xam nga ban xam xam mo haram moy luy weddilo nit yalla xam xam bob mo bon xam xam bepp bo japp mulay avancer lo ci aduna dila gëna xam lo yalla ngay jaamu yalla di xam sa aduna bismillah gor gorul motax mu ne la yumayizu fil fadli bayna al ilm wa akhar islam ragneewul xam xam di ci indi ngeneel bi moy li bi moy le ba ñepp sagan ken dotul defa ci dara waye madama yu addi ila al manfaati fi din aw ad dunya fek mi ngi indil kiko gem njeriñ mu ngi indil kiko jang njeriñ ci diine ak ci aduna rek bis baxna day ñi jang li niñ koy wowe informatique ñi jang tobax ñi jang courant ñi jang ñoo ñep amuñu ñëri amna ñëriñ wala amuñu ñëriñ amna ñëriñ est ce que ñop dañuy bayyi lool rek ñun ñëm ñeneen ñeneen ñoo nek ay hafiz qur'an dedet est ce que ñop dañuy bayyi rek ñu nak ayen ngeen jang fiqh tawhid aqida ba paré té jangalé dula téré jang li té amna ño xamné alhamdullilah ñi ngi bolé ñaar yépp ben ëpp ci moromam kon mbokk yi nañu bayyi xel bu baaxa baax xam islam soññaté na bu baax as-sa'y fi talab al-ilm soññé na pour nit sakku ji xam ñi ngi wax hadith don tane amna ñuy jam hadith bi nan talabul ilmi ala kulli muslim yoonte bi utlubul ilmi walaw fisin ñi jam hadith bi ne yoonte bi mo ne sakku ji len xam ba sin kéro ki ma ci doon waxal mu ne ma gaay ne nañ hadith bi wërul waye maana bi de mom nangu nañ ko ci aduna tay ñepp ngi dem sin lepp ci aduna bi sin lañ koy defare lu mu meuna don lu ngeen gis rek sin lañ koy defare gaay dañ koy defar ba pare da ci def non amerique wala france fekk sin lañ ko defare bi ñom sen ticket rek lañ leen ci defal mi ngi melni sénégalais dañ dem jënd dara ba pare da ci def made in touba est ce que touba lañ ko defare ñaaté ngeen fi gis ay bagage yo xam nañ ci bindu touba est ce que touba la jogé pour yow bo lire nga waaw touba mom kañ la fa usine bi nek non ñi ko jënd ñoko ci tafrik indil lako pour wone ni ñom ñi ngi gor gorlu mais tay ci aduna bi lepp chine lañ koy defare danaka chine jël na monde bi motax ben way doon wax ne ben président ci président européen da doon wax ne bayi len chine mu nelaw bayi len chine mu nelaw bisu chine yewé musiba am légui nak chine yewuna gis ngeen lepp lañ koy defare lan lañ ñu rawé dañoo nango jang deg na bo fa démé xalé ndaw yi ñoy jiro yi nga xamné ñun fi suñu savant yi mënu ñuko han yi xalé ndaw yi ñi nek ay CM2 CM1 CM2 ñoy jiro yi diko defar ñun suñu savant yi nga xamné jéxal nañ jang mënu ñu defar sax pousso mënu ñu ko defar don lool musiba la est ce que lool jang la du jang kon ikhwani sunu diine daf ñoo soñ ñu sakku ji xam xam bu baax waye sunu diine sax pour ñu outi xam xam def ñu ko wax ne def ñoo wax ne kep ku bëgg duggu aljanna dama nga outi xam xam kep ku bëgg duggu aljanna dama nga outi xam xam ah ko amul xam xam do duggu aljanna parce que li lay duggal aljanna la xam xam mo la koy tek xam xam moy tax nga meuna ragne pass pass bu wer bu werul ibada bu wer bu werul lu bax ak lu bon sunna ak bida pour nga duggu aljanna kon gis ngeen xam xam fiko l'islam tek sunu borom subhanahu wa ta'ala lan la wax borom xam xam yi ñoo gëna tedd ci lepp borom xam xam yi ñoo gëna tedd ba muy wax ñi gëna ragal yalla sank ay bi lu mu wax ñi am xam xam ñoo ragal yalla yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fadl lil alimi ala al abidi ka fadl lil qamari ala sa'iril kawakib aw kama qala an nabiy sallallahu alayhi wasallam yani ngeneelu borom xam xam ak amul xam xam niñu rawante mi ngi melni bidew ak wer iblis dafa dugg ci jakki mu gis borom xam xam bi di nelaw mu gis ko xamul dara ki di jaamu yalla di julli rek iblis ñew jël uppukaay di upp borom xam xam bi nit ñi nak waw yow kekay nga wara yakal ke di julli mu ne ki xamul dara ki mom ki xamul dara bayile ko mu def waye ki di nelaw bu yewoo day defar ki limu yak te bëggu mu defar ko parce que ki da am xam xam gis nga mo ra ñu ne nawmul alim afdal min ibadati aljahil ñu ne neraw borom xam xam mo gën ko xamul dara koy jaamu yalla nawmul alimi borom xam xam buy nelaw sax te di nelaw yow ya gën ko xamul dara koy jaamu yalla parce que day lambatu rek te xan kat guddi la xamul ci limi def dara waaw bu selma len boko ne waaw faratay julli ñaata la mo la man kay dama gis nit ñi di def rek ma def bi nga don def ni bi nga don def ni musna gis ben femme musa ñew bobu école baangi HLM mu ñew ne ma vraiment dama gis nit ñi bu ñuy julli di def ni di yëngal mané ko waaw mu ne ma man dama yëngal rek xawma luñu wax dama yëngal rek ma bu nga jangal mu luñu fofu bu ñuy yëngal luñu est ce que dañuy yëngal kesse xam luñuy wax yëngaluñu waye xolal lool koku sax ku bax la mais ñaata tay ci ay julit ñoo xamul fofu nonu waxuma la sax fofu waye ci bir julli ci bir jaamu yalla ay place yu bare bare luñu wara wax te julit ñi xamuñu ko ñaata la kon mbokk yi waye olof yi dañ nan nit ki liko yomb mu fowé ko wa di nga gis ku dëkk ak borom xam xam te du jëriñ ci mom bam dé kuy dund nak borom xam xam ku dëkk ci wétu école bi ku bok ci mbolo mi ñaata ibadu ngeen gis te yo xam xamuñ dara ñaata ibadu yu xamul dara ñaata la ak beuri nit day nango jang chaque jour ñu koy wax nit day nango jang mbokk yi surtout nga bëgg dund diiné te jango musiba la wax na leen sank ne gis nga su ngeen gisee mbolo yi ñu bari di tuddo tay ay sëriñ di wote nit ñi di leen wuyu han lu ko waral moy nit ñi ñaka jang buñu jangul nit ñi buñu jangé dinañ mëna xamné sëriñ bi nekk ci dëgg ak sëriñ bi nekk ci tiaxaan sëriñ bi wax dëgg ak sëriñ bi fo dañ ko xamé mais nit ñi buñu jangul tay ñaar la leen di wax su borom xam xam tukki won def fa ñaar fukki addu ñibisi ben mbeuru lamb dem états-unis di ñibisi ñu neñ lañ leen téeru ji kan lañuy téeru ji su ben borom xam laama demon makk def fa fukki at ben borom ben mbeur dem france def fa wer di ñibisi ñu ne dem leen ngeen téeru diw mu demone makk fukki at wala demone fele jang ñaar fukki at ba am lu nekk am li moy ñew waye nak ci wétam bu leen faté diw mu ngi ñew kan lañu téeru ji ñom ñaar kan la nit ñi di téeru ji wallahi borom xam xam bi kenn du ko wa kërëm sax duñ dem buñ koy téeru ci buñu kër gi lañu taxaw diko xaar bam yeksi mais mbeur mi mom dañ koy yenu ji yenu wacce ci avion bi sax dañ koy yenu ne ko bul texte tang so yenu ko tingom ko mbeur lan lay avancer ci rew ma len di laaj mbeur lan lay yok ci rew motax gis ngeen lima len di wax ci ñaka jang mbeur yi ñi ci upp janguñ mbeur yi kan mo ci am bac kenn xol ak ki mu ne kenn ñaata mbeur ñu nek senegal waaw lool mo leen musiba la kon ñi jangul dong ñoo fa nek ba pare nak ñu yëkëti affaire bobu ci kaw ba légui ñi nga xamne dañ doon jang pour yor rew mi di bayyi ñang mi di fekk ñe looloy musiba bi xam ngeen ne ben états-unis du bëré leen yobbu fiñ nek chine ñoo ñop doole fop ñoo ñop ay technique fop waye bëré yobbu wu leen fe ay kër taekwondo kenfu yobbu wu leen fe ñe les sport lañ ko def defar yaram ak ar sen bop waye xolal ñun ñu bëgg def bëré idole tay mbeuri ay idole lañ buñ genn ñepp daw kérok bi combat bi jéxé après ci suba ci ma xey ma gis xalé yu goor yépp tent sen bop yi wéxal ko def ko fi jëngël ci kaw nan ni nak may jéxna say ñun paré nañ wallahi sénégal buñ deppulé ñoo ngi jëm ay at han ay at yu ndaw génération yi ndaw yi tok ni sama wét ñi ni wallahi sen generation day yaq ku ci amul dom ar ko depuis legui formé ko jangal ko ñoo ngi jëm ay beccëk yo xamné dañuy yalwani ji de lu nekk dañ nañ ko wëri parce que tanki yoon yu ñaar mo baxul té réew mi ñëpp xam nañ loolu ñëpp xam nañ né réew mi fu ñaar baxul mais nit ñi dañoo nopi kon ñun ñi nga xamné ay julit nañ nak am sens di gor gor lu ci yoonu yalla ñun dañoo wara yewu ci li depuis légui ñu taxaw ci chaque jour mané xalé yi jang leen gis nga instant bi ñu toll képp ku nekk ci école di jang bo gor gor lo dem da ngay gis classe bo xamantene 100 personnes ñoo fa nekk kenn du jang kenn du am sax moyen 15 sax kenn du ko am 15 koku bo fa gor gor lo tuti dem meilleur ci meilleur élève ngay doon tay damay sétane ben télé ñu génné étudiant yi biñ touré sen ki yoy ñu leen di laaj mais étudiant yi ni ñi laaké tubaab sax séram day daw c'est que ce ki mané waxal olof mo gën nga noppul hein jeun bu neup sax nga gis étudiant bu ko mënul wax ci tubaab jeun bu neup le poisson le poisson mané waaw ki di rawuma ki di rawuma le il est étudiant xam nga né li musiba la légui nak koku bëgg nek fofu ëlëk ak sibir mu génn ba paré ak légui ni ñi saboté njang mi xolal da naka ñu ngi naan année blanche ñi naan nañ sevé année bi nit jang at mënul dara bu jang bëgg jang ñaari wër am diplôme buñ nax suñu bop mané buñ nax suñu bop dé Sénégal mom sayé waaw ko am dom bu yebo nga jappalé ko pour mu am xam xam dem école do nga ñëwaat doyatul parce que du fa jëlé dara fokk nga jappalé ko saw ci wé sawet tek ko sawet jappalé ko ci walu diiné tamit kazalik mbokk yi l'islam yarfa'u Allahu makanatul ulama yalla dafa yëkëti gis nga mo tax yarfa'u Allahu allazina amanu wal ladzina utul ilma darajat ben way day daf ñuy saboter quoi ben borom xam xam bu mag mu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala waji da koy lebde mu ne dafa convoquer tubab bi di dem dajek arab bi ñuy dem ba ci yag ñu dajek africain bi ne len fu ngeen jëm ñu nako yalla mo ñu invite do ñu gungé mu ne hakay ñu dem ba yegg yalla mu ne tubab bi lo bëgg mu ne xam xam yalla jël jox ko mu ne arab bi lo bëgg mu ne diiné alal mu ne alal la bëgg alal yalla yëkëti may ko mu ne africain lo bëgg mu ne man dama leena gungé won rek Dengen de est ce que dengen wax bi man ak koku lolou mu wax xam nga day togn mais wallahi deug bu wir keng la lan mo tarel afrique may ñak xam xam teug so xolé dama don faral di wax ne ay jamono yu neew rek so xolé lepp champion du monde ku ñuul la amon natan mir karateka noir mir boxeur noir mir footballeur noir mir lepp noir foy rek affaire sport yi noir yi rek ngay gis rappeur yi noir musicien yi fecc kat yi noir rek lol musiba la te yoyu nonu dara du ci avancer le rew bal day dello rew ginnaw nit ñi buñu bëggé seen dëkk seen diiné dem ci kanam moy dañuy nango am xam xam xam xam ko am xam xam sa martaba day yek bi qadri ma yuskharuna ulumihim li manfaati nnas wa khayrihim ko am xam xam mo mëna jëriñe mais ko amul xam xam mëno jëriñe ko am xam xam ya meuna jirit nit ñi formé len jangal len yar len wagnil len lo motax yonenti bi len yalla yoni yalla jox len ñu am xam xam pour lan pour ñi ñuy wo ñu xam fu ñuy tek sen tank ñi ñuy jangal ñu xam fu ñuy tek sen tank waye buñu démé tay jamono di titoro ñak xam xam di tutoro doole di tutoro aral di tutoro ñu bayyi li nga xamne lool la yalla joxone valeur te moy xam xam kon ñun buñu tanne tem bu mel non di ci waxtaan war nañ ci bayyi xel war nañ ci bayyi xel baaxa baax li doy war nak moy lele ñu dajale nit ñi waxtane xam xam te du am ben changement ñu togaat ay at da di ñëwaat duuraat benen tem xam xam du am ben changement dedet buñu waxtane waxtanu xam xam ku nekk ku doon gor gor lu yokal ku doon jang yokal lele ma gaddu samay téré jeudi bu nekk damay jang yof ma day nit oustad da ngay genn mané wa damay jang lan da ngay lan ay damay jang yow da ngay jang ñu waaw ma la la du tax duma jangi ah yow mi ngay jangi mané waaw dama nga tok xaar ma dem jangi te ñëwaat xam xam du jeex li lan lañ wax minal mahdi ila al-hadi bi ngay jundu ci bir sax ba nga duggu bir ba mel xam xam waccu la lan la yalla wax yonent bi waqul rabbi zidni ilman xola waxu ko malan yalla waxu yonent bi waxna waxal na yow xol yalla na la doli dole yalla na la doli khalis ilman la wax ilman waqul rabbi zidni ilman minal mahdi ila al-hadi fi ngay jundu ba ngay de waro fe sigi surtout nak tay waxuma sax côté rek diiné waye mbirum aduna lu ne nga wara xam lu ne nga wara xam lu ne nga wara duggal sa loxo pour xam ken kan mo la ko téré té ñun tay pour ñu jang yomb na yow lan nga jang arab yow la jang français yeen ñaar bismillah bu lu joxe cours tay nga joxe cours bu ki jang na informatique ñu bari fi mënuñu ko dam leen mu jangal leen kele jang na tubab ke jang na lenen ke jang na le ke jang na le buñu changer té rek dem changer jaru sax dem fu sori ya may jangal mardi ma lay jangal mercredi ke mo lay jangal jeudi nga jangal ko vendredi nek ci wèr ba wèr bi ñu at bi ñuat ku nek ci ñun na inscrire ci moromam té la ban bis ban dat han bañu togaat fi dimanche ci heure bi ci waxtu bi ñu xol di nga avancer wala do avancer di nga am xam xam ci lo amulon xam xam wala do am xam xam wala yitté damay faral di yenn say may joxe misal ci Youssou Ndour donte na du royu way ci yenn côté yi mais royu way la ci benn côté Youssou Ndour jangul won tubab wala tay nek na ministre te tay kulak anglais mu tond kulak français mu tond fan la jang ji ay cours du soir ay école nangam di dugg di jang ba alhamdoulillah mi ngi ni tay xolal sunu bop ñun amna fi ñoo xamne ba legui deguñu tubab deguñu arab deguñu anglais deguñu dara mënuñu sax lire arab loolu du musiba kon jang nekku re nga dem inscrire ci ben école pour jang dedet mané ki nga dendal sax mën na la jangal jang aussi waxuñu rek nga jang ba nga ne da ngay am ay jang moy pour nga xam dara hatta togg sax dañ koy jang wala togg bi ngeen di xép dañ koy jang jigen buñ fi tak mëno togg suba nga wuy ci sayay nañ fi tagula kenn salat mu baxal ko ngeen xol yakal yaayam nak ba suba gi yaayam gis ko xam nga lum koy wax bala muy ñew da nan ko salatu big bi mo la indi waxuma lak nak yoy ñoy yu ndaw ndawani waxuma lak nak yu mag yi ci aduna lu nekk dañ koy jang lu nekk ci aduna dañ koy jang motax ñu ne l'islam diine xam xam la ku xamul bokko ay bi ñeekama ci moy jangal la yalla wax yonent bobu amna 40 ans yalla mu ne ko bay li ngay def yep jakkay jang pour lan pour nga meuna def communication ak nit ñi pour nga meuna jallale message bi bo jangul du jall yalla subhanahu wa ta'ala bo taxawé ci kanamam do xam li ngay wax hein xolam mère bi mané bu mané allahu akbar dama nan yalla xam nga ma xamna la bu mu rukuyé dama nan yalla xam nga ma xamna la suma sigé lol lay wax suma selmalé lol lay wax yalla xam nga ma xamna la nga bëgg nek ci lolou ba dé lolou wërna han lolou wërna mbokk yi xam ngeen lolou wërul kon tam baangi nonu ma gattal ko bu baaxa baax ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jëriñ ñu maangi soñu sama bop di leen soñu gaddu leen seeni kayé gaddu leen seeni alluwé jangi leen lu ngeen mëna jang lu leen di jëriñ lu leen di yok dem leen ngeen jangi mbokk yi suñu diiné ji ku jangul bokko ci suñu diiné ji ku jangul bokko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله.